Noong bagong lipat kami rito sa tinitirhan namin, ay may naranasan akong kababalaghan. Hindi naman ako mahilig manood, magbasa o makinig ng horror stories noon. Kaya wala talaga akong kaalam-alam kung ano ba yung nakikita ko. Akala ko ay may nasusunog na damuhan lang. Kasi Sir Neb, nakakita pala ako ng San Telmo o bolang apoy. Ganito ang pangyayari. 1 week pa lang kami rito sa bahay noong panahon na yon. Isa kami sa mga unang nagpatayo ng bahay rito sa subdivision na ito. Dinedevelop pa lang ito noon at may mga parte pa na baku-baku ang kalsada at under construction pa. Medyo maingay nga noon dahil sabay-sabay ang construction ng mga bahay at kalsada. Wala naman kaming problema noon sa tubig, kuryente at drainage. Dahil naisasaayos naman lahat yon ng developer. Kalsada na lang talaga at mga poste ng ilaw ang hindi pa maayos. Yung bahay namin medyo may mga kailangan pa ring ayusin, kagaya ng finishing ng bakod at mga pagpipintura. Naisip ko noon na since yun na lang naman ang kailangan ay ako na lang ang gagawa. Manonood na lang ako ng DIY sa YouTube. Katulong ko yung asawa ko sa paghahalo ng simento. At isang araw nga habang nagtatrabaho ako mag-isa, dahil naghahanda siya ng pananghalian naming mag-anak, ay doon ko nakita yung San Telmo. May naramdaman akong mainit at narinig ko na may ingay na dumaan sa likuran ko. Napahawak pa nga ako sa batok ko dahil parang napaso talaga ako. Paglingon ko ay napaupo ako sa nakita ko, Sir Neb. May bolang apoy na lumilipad at tumawid yon papunta sa labas ng bakod namin. Yung takot ko ay napangunahan ng curiosidad, kaya tumakbo ako palabas para habulin yung bolang apoy. Dire-diretso yung tumawid sa katabi naming bahay. Pagkatapos ay nagpagala-gala sa bakanting lote sa tabi noon bago bumagsak sa damuhan. Nag-expect ako ng sunog, pero walang nangyari. Para yung bumaon sa lupa dahil nawala na lang bigla. Ni hindi nga umusok yung mga damo na nabagsakan noon, kahit kita ko na gumalaw ang mga damo dahil sa impact noon. Naisip ko na baka may sunog sa malapit sa amin at malaking alipato lang yon na nilipad ng hangin. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa amin dahil baka ako madamay yung bahay namin sakali mang may sunog nga. Pero tahimik yung paligid. Walang mga nagsisigawan o nagkakagulo dahil sa sunog. Payapa yung buong subdivision. Kahit nang i-check ko sa Facebook kung may sunog sa mga karatig na lugar, ay wala naman. Isip ako ng isip noon kung saan kaya nang galing yung inakala kong malaking alipato. Kinuwento ko rin yon sa asawa ko at kahit siya ay walang ideya kung ano yon. Hindi rin niya alam yung San Telmo. Pareho kaming clueless. Nalaman lang namin na San Telmo pala yung nakita ko dahil sa kapitbahay.